O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Włączamy niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 maja. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Odwołania trzech ministrów chce Koalicja Obywatelska. Wnioski są nieuzasadnione, odpowiada PiS. W Rybniku matka wyrzuciła z okna niespełna rocznego syna. Chłopiec jest w szpitalu, jego życiu nic nie zagraża. Coraz mniej przypadków COVID-19 diagnozuje się w krajach bałtyckich. Koalicja Obywatelska składa w Sejmie wnioski o odwołanie trzech ministrów – zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości. Zarzuca im psucie państwa oraz nierozliczanie afer, w które zamieszani są prominentni politycy PiSu. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej powiedział w Sejmie, że politycy ukrywają swoje majątki, przepisując je na osoby najbliższe. W tym przypadku mówił o Łukaszu Szumowskim. Borys Budka dodał, że państwo nie działa w obszarze służb specjalnych i prokuratury, za które odpowiadają Mariusz Kamiński i Zbigniew Ziobro. To koledzy z rządu powinni wyjaśniać te afery. To koledzy z rządu powinni stać na straży uczciwości i czystości ludzi władzy. Niestety, nie funkcjonują służby, ludzie władzy są bezkarni. Dla tych wniosków nie ma uzasadnienia, odpowiada PiS. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział, że stanowisko jego formacji wobec wniosków opozycji będzie negatywne. To jest taki rytuał opozycyjny. Opozycja lubi składać takie wnioski, my lubimy na nie odpowiadać, na jednym samym co się dzieje. A jaka będzie odpowiedź? Oczywiście, że jest bezpieczne. Jaka będzie odpowiedź na te wnioski? Negatywna. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża wotum nieufności wobec ministra większością ustawowej liczby posłów. Opozycja nie ma obecnie w Sejmie takiej większości. Stan 11-miesięcznego chłopczyka, który wczoraj w Rybniku został wyrzucony z okna na pierwszym piętrze, jest stabilny. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest na oddziale chirurgii i urologii, informuje rzecznik szpitala Wojciech Gumułka. Dziś jego stan lekarze określają już jako stabilny. Jest oczywiście mocno pobijany, ma m.in. złamaną nóżkę, ale na szczęście nie ma mowy o zagrożeniu życia. Policjanci badają sprawę wyrzucenia niemowlęcia z okna, mówi Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Jak wstępnie ustaliliśmy, 34-letnia kobieta wyrzuciła z okna swojego 11-miesięcznego synka. Matka chłopca została zatrzymana, była trzeźwa. Kobieta trafiła do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Małgorzata Manowska zastąpiła Małgorzatę Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tak zdecydował prezydent. Prezydent wybrał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędzia Małgorzata Manowska, o której powołaniu na to stanowisko zdecydował Andrzej Duda, jest profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego, na której wykłada od 7 lat. Nowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego była sędzią w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, potem Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego także w Warszawie. Od 4 lat Małgorzata Manowska jest dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Sędzią w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Manowska jest od października 2018 roku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ponad 12 tysięcy testów na koronawirusa wykonano w ciągu ostatniej doby w Polsce, informuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W piątek w ciągu doby pobiliśmy rzeczywiście rekord w liczbie przeprowadzonych testów, bo mieliśmy 31 300 przeprowadzonych testów. W sobotę mieliśmy 16,5. Na dzisiejszy poranek, czyli za niedzielę, mamy 12 tysięcy, ale jak Państwo obserwujecie, no, niedziela jest takim dniem, w którym ta liczba osób, które są testowane, spada. Dziś w naszym kraju potwierdzono 148 nowych zakażeń. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Dotąd wykryto w Polsce 21 440 zakażeń koronawirusem. Zmarło 996 osób, a ponad 9200 chorych wyzdrowiało. Coraz mniej przypadków koronawirusa notuje się w krajach bałtyckich. Ostatniej doby zdiagnozowano tam 15 nowych zakażeń, a ich ogólna liczba wzrosła do 4,5 tysiąca.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 14. I Joe Jackson to jedna z muzycznych propozycji pana Macieja z Wrocławia, który wysłał trzy. I trzy bardzo fajne, bo jeszcze było Blue Nile i było Spear of Destiny, czyli też formacje, których dawno w Trójce nie słyszeliśmy. UKF @polskieradio.pl. Jeszcze przez mniej więcej pół godziny, jeśli państwo mają ochotę pomóc mi w układaniu programu, to zapraszam serdecznie. Prośba pani Ewy, to utwór, który ostatnio jakoś wraca do państwa łask. Marcin Luzynek, Siłacz. Spójrz, właśnie mnie, bo wiesz, że gdy zimną biorę i do siebie wezmę cię. Twarzą w twarz, choć patrz jak walczę. Marcin Rozynek i jego słynny Siłacz. Pan Paweł pisze: dzień dobry, spróbuję zrobić drugie podejście do tego utworu. Dla wszystkich, którzy potrzebują przepływu pozytywnej energii w ten poniedziałkowy, pochmurny dzień, Faithless Insomnia. O, długi utwór, ale ładny.

Dawno tego nie słyszałem, 8 minut, ale mi się w ogóle kompletnie nie nudziło. Pani Dorota pisze, że skoro było Iron Maiden, to może również w tej chwili pojawi się Ozzy Osbourne. Prawdziwe spotkanie na szczycie, czyli Ozzy Osbourne i Elton John. A my w Trójce rozpoczynamy dzisiaj nowy serial dla dorosłych i dla dzieci. Poprzedzi go rozmowa z wydawczynią jednej z najśmieszniejszych powieści, jakie zostały wydane w XXI wieku. A ta rozmowa i powieść to archiwalne, oczywiście słuchowisko z 2006 roku. Oj, nietypową powieść przygotowaliśmy na te wakacje pani Małgorzata Cebofoniok. Tak, jest to filozoficzna powieść kryminalna, czyli gatunek nowy. Jest to powieść zupełnie wyjątkowa, którą można czytać w zależności od tego, na co mamy ochotę. Jeśli mamy ochotę tylko na powieść w stylu Agaty Christie z zupełnie nieoczekiwanym zakończeniem, możemy przeczytać tę powieść. Jeżeli mamy ochotę na coś bardziej refleksyjnego, możemy przeczytać Sprawiedliwość owiec. Bo to jest właśnie tytuł tego dzieła. Tutaj, tak jak w Folwarku zwierzęcym czy w Wodnikowym Wzgórzu, zwierzęta zabierają głos. Zwierzęta są bohaterami i opowiadają o ludziach wiele dziwnych prawd. Powieść jest bardzo śmieszna. Bardzo śmieszna. Na początku piorun uderza. Tak. Powiedzmy jeszcze, że rzecz dzieje się na malowniczym wzgórzu w Irlandii. Jest to łąka, a pod skarpą jest wzburzone morze. Owce prowadzą śledztwo. Owce mają imiona postaci literackich, postaci historycznych. Mamy Kordelię, mamy Otella. Książkę napisała pani o imieniu i nazwisku zdecydowanie brytyjsko brzmiącym, ale nie jest Irlandką ani Angielką. Nie, jest to Niemka. To bardzo dziwne, że niemiecka książka staje się światowym bestsellerem, wydana w 15 krajach. Jest to książka całkowicie uniwersalna o raczej brytyjskim, a na pewno nie niemieckim poczuciu humoru. Debiut, który stał się zeszłego lata w Niemczech, bestsellerem. Bez specjalnej reklamy, bez specjalnej wiary wydawnictwa w tę książkę. Podejrzewamy, że pani Leoni jest hodowcą owiec, ponieważ tak fantastycznie zaobserwowała mimikę, gestykę, zachowanie owiec, że trudno w to uwierzyć, żeby nie miała kiedykolwiek jakiegoś kontaktu zawodowego właśnie z tymi zwierzętami. Napisała doktorat na temat zwierząt w literaturze brytyjskiej. Wydaje się, że owce znacznie lepiej potrafią zinterpretować nasze zachowanie, niż my sami możemy powiedzieć o sobie. Jak one nas obserwują? To niesamowite, proszę państwa, te owce. No i wyciągają wnioski, no, na które by się wielu ludzi nie poważyło. Uważajmy, proszę, na owce, kiedy znajdziemy się na łące, bo mogą nas zdemaskować, osądzić i ukarać. No to zaczynamy? Zaczynamy. Leoni Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Lakuliński i Rafał Mor. Dramatis owes w kolejności pojawiania się. Matylda. Ma bardzo dobry węch i jest z tego dumna. Sir Richfield. I przewodnik stada, nie młody już i niedosłyszący. Szwankuje mu pamięć, lecz wzrok wciąż ma dobry. Panna Maple. Najmądrzejsza owca w stadzie, może nawet najmądrzejsza w całym Glenkill, a całkiem możliwe, że najmądrzejsza owca na całym świecie. Nigdy się nie poddaje, ma dociekliwy umysł i jest odpowiedzialna, choć nie zawsze. Wrzosowata. Młoda, energiczna owca, która czasem najpierw mówi, a dopiero potem myśli. Chmurka. Najbardziej wełnista owca w stadzie. Biały wieloryb. Chodząca pamięć stada. Nigdy nie zapomina tego, co zobaczy. Bardzo wytrwały, wiecznie głodny merynos o spiralnych rogach. Otello. Jest czarny. Pochodzi z Hebrydów, ma cztery rogi i tajemniczą przeszłość. Zora. Czarnogłówka, która nie ma lęku wysokości. Jedyna owieczka z rogami w stadzie George'a Glena. Ramzes. Młody baran, który ma jeszcze krótkie rogi. Bystra. Najszybsza owca w stadzie. Pragmatyczna myślicielka. Sara. Owcza matka. Jagnię. Które widziało coś dziwnego. Melmoth Wędrowiec. Bliźniaczy brat Sir Richfielda. Legendarny baran, który zniknął. Kordelia. Lubi niezwykłe słowa. Maisie. Młoda, naiwna owca. Zimowe jagnię. Trudne jagnię. Wieczny mąciciel. Willow. Druga najcichsza owca w stadzie, ale nikomu to nie przeszkadza. Baran Gabriela. Bardzo dziwny baran. Tosko. Słusznie uważa, że jest mądry. Trop wił się na wszystkie strony, tak jak chciały tylko owce, które go stworzyły. Wczoraj był zdrowy. Powiedziała Matylda, nerwowo strzygąc uszami. To nie ma znaczenia, zauważył Sir Richfield, najstarszy tryk w stadzie. Nie umarł na chorobę. Szpadel to nie choroba. Pasterz leżał w bujnej, zielonej, irlandzkiej trawie obok stodoły niedaleko ścieżki przez pasionek. Leżał i ani drgnął. Owce odbywały naradę nieco dalej, prawie na skraju urwiska. Rankiem, gdy znalazły pasterza niezwykle zimnego, i zupełnie martwego, zachowały spokój i były z tego niezmiernie dumne. W pierwszym przypływie trwogi zabrzmiało oczywiście kilka rozpaczliwych okrzyków. Kto nam teraz będzie przynosił siano? Wilk! Wilk, tu jest wilk! Lecz panna Maple szybko stłumiła panikę. Powiedziała, że tu, na najzieleńszych i najsoczystszych pastwiskach w całej Irlandii, tylko idiota jadłby siano w środku lata i że nawet najbardziej wyrafinowany wilk nie potrafiłby wbić szpadla w ciało ofiary. Bo nie ulegało wątpliwości, że to właśnie szpadel sterczał z wnętrzności pasterza, mokrych teraz od rosy. Panna Maple była najmądrzejszą owcą w Glenkill. W Glenkill organizowano co prawda konkurs na najmądrzejszą owcę, i to co roku, lecz niezwykła inteligencja panny Maple przejawiała się już w tym samym, że nigdy nie brała w nim udziału. Zwycięzcę konkursu koronowano najpierw wieńcem z koniczyny, który to wieniec można było potem zjeść. Następnie obwożono przez kilka dni po okolicznych pubach, gdzie z oczami łzawiącymi od papierosowego dymu musiał pić Guinnessa, którego goście wlewali mu do gardła do chwili, gdy nie mógł prosto stać. Co więcej, od tej pory odpowiadał za dosłownie wszystkie pastwiskowe psikusy, ponieważ najmądrzejsza owca zawsze była głównym podejrzanym. Ale George Glenn nigdy już nie miał nikogo o nic podejrzewać. Leżał przy ścieżce ze szpadlem w brzuchu, a jego owce zastanawiały się, co robić. Stały na skraju urwiska między błękitnym jak woda niebem i niebieskim jak niebo morzem, gdzie nie docierał zapach krwi i gdzie nie czuły się za nic odpowiedzialne. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14:30. Tu Trójka, za 21 minut godzina 15. U nas jeszcze jedna propozycja od państwa, ładna, chociaż w tamtym tygodniu też ją graliśmy. 10 w skali Beauforta. To propozycja pani Renaty. Rysuj nas zachodni wiatr, że gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, stormi się panie Osman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, co? Nie daje łajnie żadnych szans. 10 stali mu farta z słonych, ołowianych chmur. Ulewa spadła nagle, rzucało nami górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, co to? Nie daje łajbie żadnych szans. 10 znajomy. Zasnuły mgły, daleki ląd, dokładnie z każdej strony. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, to czarno. Nie daj. Kruszył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki chorym jest, szczególnie dla Osmana. A bo Osman tylko zapiął płaszcz i zaprął przedziwne czasem. Dziesięć w skali Buforta, Krzysztof Klęczon i trzy korony. Pan Robert z Brodnicy ubolewa, że zespół Firebirds już nie tworzy, ale Joanna Przykowska nagrała kilka lat temu płytę. Płytę moim zdaniem chyba nawet ładniejszą niż album drugi, właściwie, bo ta płyta, którą produkowała Edyta Bartosiewicz, to była druga płyta zespołu Firebirds. Pierwsza wyszła bodaj tylko na kasecie. No to może Harry słynny. grupa Firebirds. Jeśli państwo będą szukać płyty Anny Prykowskiej, to nie jest ona podpisana jej nazwiskiem, a jest po prostu Anna and the Forests. A propos Forest, to David Foster w tej chwili Who's Gonna Love You. Pan Mariusz prosił, byśmy coś Fostera zagrali. Na Love You Tonight to był David Foster. Dziękuję Państwu za ostatnie 5 godzin, za wspólne redagowanie tej audycji. Bardzo było przyjemnie, bo dźwięków, których nie słyszeliśmy dawno, Państwo nam przysporzyli. Troszkę przyjemnych. No i taki ulubiony mój na koniec również grupa Audioslave i Like a Stone. Ah.